Meijer met het NOS-journaal. Meldkamers moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen bij grote incidenten zoals steekpartijen en ongelukken. Dat schrijft minister Jezelgus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is er geen wettelijke basis voor het systeem en levert het privacyrisico's op als meldingen zijn te herleiden tot een individu. Journalistenvakbond NVJ is boos. Het einde van het persalarm maakt het werk voor journalisten veel lastiger en soms bijna onmogelijk, zegt de vakbond. In Baskeland in het noorden van Spanje zijn ruim 50 lichamen opgegraven uit een massagraf. De graven komen uit 1941 en stammen uit de tijd dat dictator Franco aan de macht was. Autoriteiten denken dat er op de plek nog zeker 170 andere lichamen liggen. Spanje wil afrekenen met de Franco-tijd. Daarom worden onder meer massagraven geruimd, worden omstreden straatnamen veranderd en wordt verheerlijking van het militaire regime verboden. De Utrechtse studentenvereniging Veritas is in verlegenheid gebracht door grensoverschrijdende appberichten. Het tv-programma Boos deelde een WhatsApp-gesprek tussen twee jaarclubs. Daarin wordt onder meer gesproken van homo's, hoeren en trotse apen op de rots van Utrecht. Veritas zegt geschrokken te zijn en distancieert zich van de teksten. Het bestuur zegt tegen het ANP dat de schrijvers ter verantwoording worden geroepen voordat er stappen worden genomen. Het tekort aan ijsmeesters lijkt te zijn opgelost. Schaatsbond KNSB deed vorig jaar een oproep vanwege het dreigende tekort aan vrijwilligers en riep vooral mensen van 20 tot 40 jaar op om zich te melden. En daar kwamen veel reacties op. Inmiddels hebben 400 mensen met succes een opleiding gevolgd. IJsmeesters maken als het vriest natuurijsbanen van bijvoorbeeld skielerbanen, meren en plekken met open water in het bos. Het weer. Vannacht is het helder. Het gaat 5 tot 10 graden vriezen. In de zuidelijke helft van het land geldt code geel voor mogelijke gladheid. Komende dag vrij veel zon en middagtemperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Net zoals veel Afrikanen geloof ik dat onze voorvaderen een oogje in het zeil houden. Dat ze ingrijpen als dingen misdreigen te gaan. Iets een druppel op de gloeiende plaat noemen is vaak een alibi om zelf niks te hoeven doen. Ik heb het idee dat ik niet zomaar op plekken kom, maar dat een hogere macht mij er naartoe stuurt. Overal op de wereld kom ik dieven tegen. Mensen worden uitgebuit, de aarde wordt bestolen, de zeeën worden leeggeroofd. Mijn hoofd is een apothekerskast geworden waarvan af en toe een laadje opengaat. Daar ligt dan een traumaatje in. De meeste mensen hebben een goed hart. Een deel lijkt alleen vergeten hoe goed samenleven werkt en heeft een zetje nodig. Dit is de hartslag van Sander de Kramer, schrijver, actiejournalist, chief ouwe dibbes, relaxte katholiek. Als kind kreeg hij het idealisme mee van zijn moeder, het zakelijk instinct van zijn vader. En het resultaat is, hij weet waar hulp naartoe moet en welke mensen hij moet mobiliseren om die hulp daar te krijgen. Met de dakloze krant, met zijn Sunday Foundation. Hij brengt kachels naar Oekraïne, voetbalschoenen naar Afrika. Maar als hij het zelf zwaar heeft, dan zit hij het liefste in zijn eentje in een leme hutje. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Sander, fijn dat je er bent. Wat leuk om er te zijn. Laten we maar beginnen met het leme hutje, toch? Ja, de leme hut. Ja. Want is het inderdaad zo, zoals ik het zeg, van nou, je weet heel goed welke mensen in de samenleving er hulp nodig hebben. Maar als jij zelf hulp nodig hebt, dan zeg je van nou, laat mij maar alleen. Ik ga wel naar een leme hutje in Afrika. Ja, dat klopt wel. Nou, alleen mijn vrouw mag erbij zijn dan. Ja. Of een van mijn beste vrienden, die mag er ook wel bij zijn, maar verder trek ik me dan echt helemaal terug. Ja, dan ben ik eventjes verdrietig. En dan ben ik verdrietig zoals niemand anders verdrietig kan zijn om alles wat ik heb gezien in de wereld. En dan komt alles een beetje voorbij en trekt het als een film voorbij. De ellende in Rwanda die ik heb gezien. Al die doorkliefde schedels van kleine kinderen. Ach, vreselijk. Oost-Congo. Sierra Leone natuurlijk. Afghanistan. Waar we echt letterlijk de Taliban op 2 kilometer afstand hadden achter de heuvel. En dat de witte lijken voorbij kwamen. Vreselijk. En nu ook Oekraïne. Dat je echt kinderen ziet met een moeder alleen. Ze weduwe met een klein kindje. In de kou, in kapotgeschoten huizen. De ramen zijn eruit geblazen door het bombardement. En dan zitten ze in de kou. En dan kom je met een kacheltje binnen. En dan hoor je hun levensverhaal. En dan ben je heel nederig. Dan zeg je, ik heb eigenlijk alleen een kacheltje. En dan beginnen ze te huilen en zeggen ze van, maar het is veel meer dan alleen het kacheltje. Je komt niet alleen warmte brengen. Je laat ook zien dat we niet vergeten worden. Je laat ook zien, ik ben er voor je. En dat is zo belangrijk. En ja, dan sta ik zelf ook als een kind te huilen, hoor. Ja, ja. Precies. Aandacht. Want je zegt ook in het begin, hè, van mijn hoofd is een apothekerskast geworden, waarvan af en toe een laadje opengaat en daar ligt dan een traumaatje in. Dat klinkt bijna alsof je het bagatelliseert, hè, van een traumaatje. Nou, ik probeer het voor mezelf wel klein te houden. Want als ik het heel groot ga maken, en soms praten mensen het ook wel groot aan, dat is alweer, dat is dan weer tricky, vind ik. Maar ja, soms gaat zo'n laadje open en daar ligt een trauma in, dat klopt. En ik probeer het misschien voor mezelf klein te houden door traumaatje te zeggen. Ik ben zelf een enorme wandelende Prozac-pil. Ik ben heel positief ingesteld altijd. En dat houdt me ook op de been. En ik kijk ook heel erg naar wat we wel voor elkaar hebben gekregen, in plaats van naar wat we niet voor elkaar kunnen krijgen. En dat is wel echt wel mijn drijfveer. Hè? Dat ik zie dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik zie onrecht. En mijn moeder heeft me altijd geleerd, sta daar tegenop. Al vanaf ik was 8 jaar jong. Toen nam ze mij mee naar een demonstratie voor Indianen, voor Native Americans, die van hun land gejaagd werden omdat er dure mineralen in de grond waren gevonden. En we waren met een kleine groep. En er waren ook echt Native Americans bij, Sioux-Indianen. En ik had het gevoel van, wauw, we staan hier voor de goede zaak. Wij gaan de goede kant op. De rest, die allemaal hun schouders ophaalt en gewoon langsloopt, die hebben het bij het verkeerde eind. Dat zijn de spookrijders. Wij gaan de goede kant op. En dat gevoel heb ik altijd vastgehouden. Dat mijn moeder mij meegaf, als je onrecht ziet, doe er wat aan. Ja, en dat heeft een vlucht genomen toen ik voor de daklozen heel erg heb ingezet. Ook wel misschien wel tegen de stroom inging. Want mensen gingen toen met een grote boog om daklozen heen. En toen had ik juist zoiets van, ik laat hun verhalen zien. Ik vertel hun verhalen. Mm. Ik wil hun stem zijn. We maakten een dakloze krant waarmee ze een instrument in handen hadden om op een eerlijke manier geld te verdienen. En echt een stem te laten horen. En we doen er wat aan. Juist. Mm. We geven ze een stem en we doen iets aan hun misère. En dat heeft altijd wel ingezeten. Maar dat we gaan de goede kant op. Weet je dan altijd wat de goede kant is? Ja, dat is gek, hè? Maar dat is toch je innerlijke antenne, die bij mij wel heel erg ontwikkeld is door alle plekken waar ik ben geweest. En die innerlijke antenne die zegt altijd wel, dat is het kleine stemmetje in je hoofd dat zegt dat je de goede kant op gaat of dat je niet de goede kant op gaat. Of bij mensen van, dit is iemand met goede intenties of dit is iemand met slechte intenties. En ik vaar wel heel erg op dat kompas. Ja, maar er zijn toch ook heel veel grijstinten? Dat klopt. Heb je nooit een keuze gemaakt dat je dacht van, ja, dat was toch niet de goede kant? Ongetwijfeld. Ik ben nu even aan het denken. Ik ben even aan het graven welke dat is. Nou, wat wel interessant is wat jij net vertelde, hè, over die apothekerskast, ja, die in mijn hoofd zit, die kan dus op onverwachte momenten kan zo'n la openschieten. Zo ben ik niet zo lang geleden verhuisd en ik had 2 huisjes op het oog. Nummer 3 en nummer 17 waren eigenlijk identieke huisjes. En ik had bij allebei een afspraak gemaakt om te gaan kijken. En toen liep ik bij nummer 3 naar binnen met de makelaar en er stond een schedel in de kast. En het kan natuurlijk zijn dat, gewoon een menselijke schedel, het kan natuurlijk zijn dat die vrouw des huizes biologie lerares was, of meneer des huizes misschien wel. Het verhaal kende ik niet, maar er gaat bij mij meteen het laadje Rwanda open, waar ik al die schedels heb gezien in dat massagraf, wat een kerk was waar mensen zich veilig waanden voor de Hutus. De Tutsi's dachten, hier zijn we veilig, want dit is een heilige plek. Het allemaal heilige beelden eromheen. Hier zullen ze ons niet aanvallen. En er zijn 10.000 mensen in koele bloeden vermoord. En de mensen lagen daar nog. Dus het was een massagraf. En dat heeft zoveel indruk dan op je. Ja, dan dat gaat nooit meer van je netvlies af. De kleren lagen er ook nog. En dat hebben ze gedaan om opdat we nooit vergeten. Dat is een soort memorial plek geworden met paarse linten eromheen. De gedachte is natuurlijk heel bijzonder, maar het is ook heel pijnlijk. En dan gaat zo'n laadje open en dan zie ik die doorkliefde kinderschedeltjes. En dat gaat dan open en dan ren ik naar buiten. Dan hap ik echt ook even naar adem. Mm-hmm. En dan denk ik bij mezelf van, ja, dit is dus hoe zo'n laadje open kan gaan. En die gaat dan ook wel weer dicht, hoor. Dan ga ik s'avonds bijvoorbeeld een lekker kaasje eten, een wijntje erbij, dan praat ik het van me af met mijn vrouw. En dan gaat het laadje ook langzaam weer dicht. Ja. En ik bedoelde ook met de goede kant op gaan, van dat je soms wil je natuurlijk goed doen, maar weet je pas achteraf van, misschien was dat niet de juiste weg, of heb ik ergens een soort van denkfout gemaakt, waardoor ik de verkeerde mensen heb geholpen, of de juiste mensen op de verkeerde manier heb geholpen. Ik moet nu denken aan een voorbeeld, bijvoorbeeld bij Spoorloos. Hè, daar heb je wel eens dat kinderen vinden dan hun biologische ouders, bijvoorbeeld ergens een lemerhutje in Indonesië. En die gaan dan geld geven van, kunnen mijn biologische ouders een huis kopen? Precies. Vervolgens komen ze een jaar later terug en dan zeggen ze, ja, waar is dat huis? En dan zeggen ze, nou ja, nee, we wonen liever in het lemerhutje. Ja, ik snap wat je bedoelt. tegelijk, ik heb de dakloze krant, heel lang ben ik daar hoofdredacteur van geweest. En toen schreef ik over projecten in de derde wereld. En ik schreef ook heel veel over projecten die niet goed gingen en waarom het niet goed ging. Dus toen ik in 2007 op de slechtste plek op de wereld terecht kwam als journalist, dat was door de Verenigde Naties als slechtste plek op aarde genoemd, Sierra Leone. En toen had ik wel meteen een enorme rugzak met bagage van hoe zou ik het inrichten als ik het zou moeten doen. En toen kwam ik dus die kinderen in de diamantmijnen tegen. Heel veel kinderen, nou waren allemaal weeskinderen, 5, 6, 7 jaar jong, die door de burgeroorlog wees waren geworden, geen ouders meer hadden en samen met hun oom of tante in die diamantmijn stonden, puur om te overleven. En die werkten van 's ochtends tot 's avonds voor een habbekrats. En toen dacht ik bij mezelf, dit is het gekste wat ik in mijn leven heb gezien. Dat uitgerekend het duurste steentje ter wereld, het diamantje dat we op elkaars vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven, ja, die wordt aan de andere kant van de lijn opgegraven door de meest doodongelukkige kinderen, namelijk de weeskinderen die niet naar school gaan. Toen besloot ik van oké, we gaan hier een school bouwen voor die kinderen. En, maar dat besluit, dan, hoe weet jij dan van dat moet het zijn? Dat moet de vorm zijn waarin ik die hulp moet gaan gieten, een school. Ja, weet je wat het is? Je moet als eerste eigenlijk op het moment dat je gaat hulp verlenen, dus als je van journalist de hulpverlenersbril gaat opzetten, actiejournalist zei je mooi, dan moet je eigenlijk meteen je oor te luisteren leggen bij de mensen die er verstand van hebben. In dit geval de chiefs, de burgemeesters van het gebied. Zij weten wat het beste is voor het gebied. En op het moment dat je zelf met je westerse bril op gaat bepalen van oh, wij gaan het wel even voor jullie regelen, dan gaat het mis. Ik heb heel veel Rotary Clubs en Lions Clubs en met al hun goede bedoelingen hebben ze weeshuizen neergezet in gebieden waar helemaal geen weeshuis nodig was. Maar zij hadden bepaald dat er wel een weeshuis nodig was, want dat hadden ze in de krant gelezen. Maar dat is het niet, want de mensen worden vaak, zeker in dit soort gebieden en in de remote areas, echt in de junglegebieden van Afrika, daar worden kinderen worden opgevangen als hun ouders niet meer leven, door een broer of een zus van hun ouders, dus door oom en tante. En dat gebeurt al op een natuurlijke manier. Daar moet je geen weeshuis voor willen maken, want dit is juist de betere manier van hoe je mensen kan helpen. Je kan dan de kinderen helpen in dat gezin, dat ze naar school gaan en dat ze een goed leven hebben met dat hele gezin. Maar ondersteun het gezin in plaats van dat je een weeshuis gaat bouwen, wat in mijn ogen best wel een ongezonde situatie is, dat allemaal weeskinderen bij elkaar in een huis en dan met 8 kinderen 1 surrogaatmoeder. Dat is meestal een beetje de definitie van de weeshuizen. Dat is een beetje hoe ze dat in de statuten hebben vastgelegd. En dan krijgen die kinderen tot hun 17e, 18e hulp en dan moeten ze eruit. Dan zijn ze eigenlijk helemaal losgeweekt van hun familie, maar ook van waar ze vandaan komen, van hun stam vaak. En dan staan ze er alleen voor. En dan hebben ze eigenlijk een veel groter probleem dan wanneer je ze had ondersteund bij hun familie met een bloedband. Dat was veel beter geweest. En dat zijn wel dingen die ik heel erg heb geleerd van projecten die mis zijn gegaan. Mijn eerste intentie is altijd, zet mijn westerse bril af en ik ga luisteren op de Afrikaanse manier in dit geval. Ik ga luisteren naar de mensen die er verstand van hebben. Waar is behoefte aan? En dan ontstaan de mooiste dingen. Want bijvoorbeeld, wat heel mooi was, was dat ze tegen ons zeiden van, we hebben het hoogste percentage moeder-kindsterfte van de wereld, omdat de kinderen, de meisjes, die worden van school gehaald door als er een vader is. Ze hebben de laagste levensverwachting van de wereld in Sierra Leone, dus heel vaak is vader overleden. Die meisjes gaan niet naar school. En als ze wel een vader hebben, dan sturen ze de jongetjes naar school, naar de middelbare school, want dat kost geld. En het jongetje heeft nou eenmaal een grotere kans om later een baan te vinden en de familie te onderhouden. Dus de meisjes worden van school gehaald, moeten maar een beetje meehelpen in het huishouden, moeten maar een man vinden. En die worden op 13-jarige leeftijd zwanger, als het lichaam nog niet volgroeid is. En daardoor krijg je dus het grootste percentage moeder-kindsterfte van de wereld, want alles scheurt uit op het moment dat ze bevallen. Wat zouden we dan kunnen doen, zei ik toen tegen de chiefs. Toen zeiden ze van, laten we scholen bouwen voor drop-out girls. Dan bonken wij op de deur van de vader en zeggen van, er is nu een school, gratis onderwijs voor meisjes. Jouw meisje komt erin voor in aanmerking. Want het is net zo belangrijk dat de meisjes naar school gaan als jouw jongetje. En uiteindelijk zijn we dus dat probleem aangevlogen op een manier zoals zij het hadden bedacht. En dan wordt het een succes. En als ik nu zie dat er 1500 leerlingen op die school zitten, allemaal meisjes die met ongelooflijk, kijk, kippenvel van, met ongelooflijke passie daar naar school gaan, omdat ze Al aan het verkopen waren op straat. Ze waren al straatverkopertje. Ze waren al sla aan het verkopen of fruit aan het verkopen op de markt. En nu krijgen ze de mogelijkheid om naar school te gaan en om te worden wat ze willen worden. En als ik dan op school kom daar en ik vraag wat willen jullie worden, dan zeggen ze bijna allemaal ik wil dokter worden of verpleegkundige worden of ik wil juf worden. En dan zeg ik, maar waarom wil je juf worden? Ze zeggen, nou, als jullie ons niet uit deze situatie hadden gehaald, waren we voor altijd straatkinderen geweest. Of had ik nu al 5 kinderen gehad, of was ik misschien wel dood geweest. Hij zegt, en nu heb ik de mogelijkheid om iets te doen voor meiden die in dezelfde situatie zitten als waarin ik ooit zat. Nou, en dat is het pay it forward effect. En daar, nou, daar kan je me echt van wakker maken. Misha, daar kan je me van wakker maken. Ik vind dat het mooiste wat er is. Komt het dan ook wel eens voor dat je heel duidelijk ziet van nou, daar is hulp nodig, maar dat je gewoon niet erachter komt van hoe dan? Van wat nou, dan de vorm moet zijn? Ik snap wat je bedoelt. Wat moeilijk is soms, dat is grote afstanden. In Afrika heb je natuurlijk te maken met hele grote afstanden. En dan willen kinderen willen natuurlijk allemaal naar school. En dat regelen we ook. En dan moeten ze grote afstanden lopen. En dan zou je het liefst zou je dan een bus gaan inzetten. Of dan zou je mensen transport gaan geven. Weet je wel? Dat ze met transport kunnen komen. En dan begeef je je volgens de chiefs ook op een beetje op een hellend vlak. Want dan gaan daar heel veel misbruik van worden gemaakt. Want dan gaan mensen toch het geld voor andere dingen, voor andere doeleinden gebruiken. Er komt een geldstroom, zeg maar een soort tweede geldstroom op gang voor kinderen voor vervoer. En die zeggen dan echt van nee, zorg ervoor dat in elk geval hun moeder zorgt dat ze naar school kunnen gaan, dat vervoer geregeld is. Leg die verantwoordelijkheid bij die ouders. Want anders dan ga je zoveel organiseren, dan wordt het gewoon te veel. En dan is het moeilijk. En soms kom je ook, wat jij zegt nu, van dat is heel moeilijk. Nou, dit vind ik soms moeilijk. Als iemand echt gewoon 5 kilometer heeft gelopen om naar school te gaan. Maar ze doen het wel en ze willen het ook. Maar op het moment dat het 8 kilometer is, dan zie je heel veel drop-outs. Dan zie je dat het uiteindelijk te ver is, zeker in het regenseizoen. Dan regent alles nat. Dus dan regent hun boeken nat, hun tijdschriften, hun schoolschriften nat. En dan zeggen ze, dit is te groot. En dan moeten we denken, oké, dan moet er een school komen die al die punten aan elkaar koppelt, zodat alle dorpen die eromheen liggen ook lekker naar school kunnen gaan. Maar dat kristalliseert zich vanzelf uit. Mensen komen naar me toe en die zeggen van, hier moet echt een school komen, want de afstand is te groot. Ze lopen 16 kilometer. Weet je wel, 8 kilometer heen, 8 kilometer terug. In het begin doen ze dat nog en uiteindelijk komen de problemen aan. Ik zeg, wat zijn de problemen dan? Nou, dat ze uiteindelijk krijgen ze dan Okada-rijdertjes. Dat zijn brommertjes van die brommertaxis. Die zeggen dan van, joh, ik geef je wel een lift. Dat doen ze 3-4 keer. En dan verwachten ze er iets voor terug. Mm. En wat ze dan terug verwachten is seks. Mm. En uiteindelijk raken die meiden dan zwanger. Omdat ze 8 kilometer is te ver. Dus je moet heel goed die balans weten van wat is een afstand die ze wel kunnen overbruggen, die ze wel ervoor over hebben en waar ze niets last van hebben. En wat is te ver en waar moet een nieuwe school komen? Mm. En dat is altijd wel, dat is wel wikken en wegen. Want er is ook weer een overheid die zegt van als het te dicht bij een andere school is, dan gaan we de leraren niet overnemen. Ja, dat zijn wel echt wel, dan moet je van prakken denken, zeg maar. Dan moet je echt goed, voor nadenken. En je moet dus 5 stappen vooruit denken. Juist. Absoluut. Je moet sowieso 5 stappen vooruit denken. Want wat ik ook vaak zie, is dat mensen een schooltje beginnen met al hun goede bedoelingen. Ze bouwen de school en gaan dan naar het ministerie van Onderwijs. En die zeggen van, joh, nou moeten de leraren natuurlijk nog geregeld worden. En die zijn over de vlos. Afrikanen zijn heel trots, terecht, mooi. En die zeggen dan van, maar jullie hebben toch die school ook al gebouwd? Nou, dan kunnen jullie de leraren toch ook wel doen. Jullie hebben nog nooit gevraagd. En nou wil je ineens dat ik de leraren ga lopen betalen. Ik vind dat jullie het prachtig doen. Doei. En die gaan weg. Terwijl als je het aan de voorkant doet, je gaat met een minister van Onderwijs of iemand die daar ondervalt. Je gaat met een hoge pief. Ga je naar een gebied en ze zeggen van, joh, ze hebben ons gevraagd om een school. Wat vindt u er nou eigenlijk van? En die zegt van, nou, het is duidelijk, daar moet een school komen. Want daar gaan die kinderen gaan allemaal niet naar school. Ze zijn allemaal analfabeet, omdat ze niet naar school gaan. En de afstand naar een andere school is te groot gebleken. Ze zeggen, wat zou u dan doen? Nou, als jij nou, als ik nou die school bouw, zou u dan de leraren willen doen? Ja, natuurlijk, dan doen we de handen bij elkaar. Dat zou fantastisch zijn. En als je het zo doet, dan los je het op. Dus eigenlijk, ja, zie ik toch wel veel organisaties toch met een westerse bril op, dan maar meteen beginnen te bouwen met al hun goede intenties. Ja, ze zeggen, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En uiteindelijk staat daar een schooltje vaak zonder leraren. Nou, ze hebben niet het geld om de leraren te betalen. En uiteindelijk staat zo'n schooltje vaak, wordt dan een witte olifant, zoals ze dat noemen in witte olifant. Witte olifant, ja. Turns into a white elephant. En dat is het natuurlijk, dat wil je natuurlijk nooit. Een witte olifant. Een echt gesprek op het ritme van je leven. met Misha Blok. En mijn gast is Sander de Kramer. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Zijn er ook nog programma's zonder Sander de Kramer? Kachels voor Oekraïne. Donder op, man. Kan dit soort mensen niet uitstaan, zo nep. Wat dacht je van kachels voor NL of airco's voor Ethiopië? Heeft hij de lange rij van mensen in Amsterdam voor de voedselbanken ook gezien? En de mensen die ze hun huis hebben uitgezet vanwege het niet meer op kunnen brengen van hun huur, energiekosten, zorgpremie. Doe eens deugen door het goede te doen. Wat een bijzonder persoon is Sander de Kramer toch? Jongen, dat verhaal en die energie van Sander de Kramer over zijn tocht naar hun ervaringen in Oekraïne komen wel binnen. Wat is deze lul, Hannes, toch oerlelijk. Sympathiek om in actie te komen. Hashtag Sander de Kramer. Ja, heb je zelf een grens van jezelf in je hoofd van zo vaak moet ik in de media verschijnen? Nee, helemaal niet. Ik denk alleen als je een boodschap hebt dat je het wel via de media moet doen. Zoals ik nu zie met kachels voor Oekraïne. Ja, dat gaat als een raket, omdat ik hier en daar in de media ben verschenen. En ik denk dat ik het verhaal dan op dat moment ook gewoon goed kan vertellen, omdat ik journalist ben en ook de beelden kan laten zien en er ook naartoe ga. Kijk, ik ben zelfs tot aan de frontlinie gegaan, waar dus echt al die huizen in elkaar liggen. Maar ik ben ook gegaan naar waar de soldaten echt helemaal aan het front liggen, neus aan neus met de Russen, om te zeggen van, joh, er wordt ook aan jullie gedacht. En toen deden ze uit respect hun badge af van een bataljon en kreeg ik dat als cadeautje mee, zeg maar, als herinnering aan dat ik daar was geweest. En dat vonden ze heel bijzonder. En ik stond er ook met tranen in mijn ogen, want ik weet gewoon dat zij de eerste zijn die uiteindelijk worden afgeknald. En een bizarre oorlog. En op het moment dat je dat kan laten zien hier, met beelden ook, en je kan het verhaal vertellen, ja, dan kun je echt iets over het voetlicht brengen. En dan kun je ook echt het verschil maken, denk ik. Want de kritiek die hier ook uitspreekt is, je gaat met kachels naar Oekraïne en tegelijkertijd zijn hier in Nederland natuurlijk ook die energieprijzen die zijn enorm gestegen. Mensen die het zwaar hebben. En dan wordt die kritiek natuurlijk heel makkelijk van, ja, hallo, we hebben het hier in Nederland ook moeilijk. Ja, nou, maar ik doe ook denk ik heel veel in Nederland. En ik denk wel dat er een verschil is tussen een huis dat volledig kapotgeschoten is en het is meer dan min 20. Of dat we hier in Nederland zitten en de temperaturen veel milder zijn en we ook de mogelijkheid vaak krijgen om ons dik aan te kleden en in goede huizen wonen. En dan kunnen isoleren en dan komen er toch ook wel veel stroom op gang. Maar ik ben het met je eens, hoor. Ik bedoel, ik vind in Nederland is het ook ontzettend hard nodig dat er dingen gebeuren, want de binnenzak van Nederland is ook erg lelijk. En er moet heel veel gebeuren. Stoort het je, deze kritiek? Nee, maar ik heb heel veel. Ik heb 15 jaar de dakloze krant gedaan. En me ontzettend ingezet voor de onderkant van de samenleving. En dat doe ik nog steeds in Nederland. Alleen soms is het ook in het buitenland nodig om iets te doen. En dan is het gewoon keihard nodig. En dan zet ik mijn hele hart erachter. En dan ga ik ervoor. Maar ik ben tot de dag van vandaag bezig met dak- en thuislozen. Onderkant van de samenleving. En ook hier. En ik vind het vreselijk dat 1 op de 5 kinderen in Rotterdam opgroeit in armoede. En daar probeer ik ook mijn steentje aan bij te dragen. Maar soms kan je niet alles doen. Dus het is ook wel makkelijk om te zeggen van, ja, in Nederland hebben we genoeg problemen. Waarom moet je naar het buitenland? Maar ja, volgens het lijstje van Kids Rights is nog steeds Nederland een van de beste landen om als kind op te groeien. We staan op plaats nummer 6. IJsland staat op nummer 1. En staat Sierra Leone op de allerlaatste plaats. En Tjaad en Afghanistan daarboven. Maar ik denk dat als je in Oekraïne nu staat, je staat bij een weduwe die net haar man verloren is door de kogels. En die staat in een huis dat compleet is weggebombardeerd. Geen dak meer op zit. En ze leeft daar verder met het dochtertje, Masha. Ja, dan staat het kippenvel op mijn armen. Dan denk ik echt van, ik moet hier echt wat aan doen. En dan komt er een soort oerwoede in me op. En dan doe ik er ook wat aan. Ja. Je hebt je al zoveel jaar bezig gehouden, ook met daklozen en nog steeds. Wat heb je zien veranderen in die jaren? Heb je iets zien veranderen? Nou, deze reacties zijn wel heftig natuurlijk. Er zitten een paar heftige reacties bij. Van donder op, man. Weet je. Dan denk je van kachels voor Nederland. Iemand die zegt, wat ben je lelijk, zei je. Was dat ook een reactie? Ja. Dat vind ik wel heftig. Maar goed, ik kijk nooit op social media, hoor. Want ik denk van, nou ja, weet je. Het heeft niet zoveel zin om daarnaar te kijken. Kijk, neem die kachels bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er ontzettend veel leuke mensen. En is het project een enorm succes. Er zijn heel veel mensen die meedoen. En dan kijk ik toch wel naar de mooie verhalen in plaats van naar de lelijke verhalen. Maar qua daklozen, wat heb jij zien veranderen? Toen je begon met de dakloze krant en nu, je volgt het. wat is het belangrijkste wat jij ziet veranderen in het beleid, ook ten opzichte van daklozen, of hoe het met daklozen gaat in Nederland? Ja. Nou, in de tijd toen ik begon, toen hadden we heel veel verslaafden op straat. Dus heel veel drugsverslaafden, ook echt nog heroïneverslaafden. Dat is natuurlijk heel erg afgenomen door het schrikbeeld dat mensen toen opriepen van echt mensen helemaal uitgemergeld, vragend om een euro of om een gulden. En Dat is wel minder geworden. Maar je hebt natuurlijk wel hele andere groepen daklozen erbij gekregen. Op een gegeven moment kwamen heel veel vluchtelingen, uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat. Illegalen, zoals ze worden genoemd. Wat ik nog steeds een rare term vind, want welk mens is illegaal? Ja. Maar ook mensen die nu natuurlijk buiten de boot vallen na een scheiding, of door hun baan verloren te zijn, of door andere problematiek, psychiatrische achtergrond. Mensen met psychische problemen is natuurlijk een hele verdrietige groep op straat. De verwarde mensen. Oh man, dat vind ik, dat gaat door merg en been. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk wel echt verschijnen. En natuurlijk steeds meer mensen die echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. En dan uiteindelijk eind van de maand elke keer eigenlijk nog een stuk maand overhouden als je het vergelijkt met hun geld. En dan toch die eindjes aan elkaar kunnen knopen en bij vrienden het voor elkaar kunnen krijgen. En dan gaat er opeens iets wezenlijks uit het huishouden kapot. Bijvoorbeeld een koelkast. En dan hebben ze geen geld meer om die koelkast te betalen. En dan steken ze zich in de schulden. Ja, en als je eenmaal in de schulden zit, dan wordt het heel moeilijk om eruit te komen. Ja, en natuurlijk ook slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ik heb ook wel echt wel meegemaakt nu natuurlijk aan de lijve dat dat de overheid wel een hele slechte schuldeiser is, weet je, omdat die ook echt in de problemen kan brengen. Maar dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Er zijn nog steeds heel veel mensen op straat. Het is, ja, echt, het is nog steeds een drama, is het wat dat betreft. En eigenlijk voor zo'n rijk land als Nederland zou dat natuurlijk absoluut niet mogen gebeuren. Je hebt een enorme kloof tussen extreem rijk en heel erg arm. Dat is wel echt wel, dat is wel heel verdrietig om te zien. En is daar iets waar je over nadenkt? Van nou, maar dat zou moeten gebeuren om toch dat aantal daklozen terug te brengen? Ja, kleinschalige projecten. Ik geloof enorm in kleinschalige projecten om mensen weer het leven op de rit te laten krijgen. En dat kan de Pauluskerk zijn, waar mensen weer hun leven op de rit krijgen, uiteindelijk via sociaal werker en uiteindelijk via, kijk eens naar. Ik zal een heel simpel verhaal vertellen over een buschauffeur die 30 jaar op de bus zat. En van de stadsbus van Rotterdam. En toen uiteindelijk alles werd thuis geregeld. Hij zorgde voor het geld. Zijn vrouw die deed altijd alle administratie. Zorgde dat alles betaald werd. Zorgde dat alles in huis goed geregeld was. En zijn vrouw Els overleed uiteindelijk. En die was 62 jaar. En hij had nog nooit, Arie de buschauffeur, had nog nooit een acceptgirokaart betaald. Of wist ook helemaal niet hoe dat allemaal moest. En uiteindelijk stuiterde het, hagelde het deurwaarders voor de deur. Ja, hij dacht dat het allemaal automatisch ging, want al die tijd was het automatisch gegaan. Hij had een enorme stapel met deurwaarders en rekeningen. En uiteindelijk belandde hij op straat in de nachtopvang. En dat is een man die heel zijn leven zich het snot voor zijn ogen heeft gewerkt. Die heeft zo hard gewerkt, zo goed gedaan. En dan ineens wordt hij eigenlijk afgestraft voor iets waar hij helemaal geen. En het gaat allemaal op automatische systemen. En dan denk ik van, joh, als iemand nou toch al die jaren zijn huur heeft betaald, al die jaren netjes dat en dat heeft betaald, al die jaren zijn rekening heeft betaald, dan is het toch eigenlijk logischer dat iemand op zijn fietsje stapt en eens even gaat kijken bij hem en zo gaat het eigenlijk wel goed met je? Want je betaalt ineens 3 maanden je spullen niet. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met je? Ja. Maar zo werkt het niet. De samenleving is keihard wat dat betreft. We sturen dan deurwaarders erop af en de rekeningen zijn alleen maar hoger. Het geluid van je jeugd. Je zei dat moet zijn Donald Duck. Want de kleine Sander die zat urenlang Donald Duck te lezen. Ja, Donald Duck. En wat vond je zo leuk aan Donald Duck? Ik denk toch dat het leven zo makkelijk is, hè, in Duckstad. Het is, problemen kunnen makkelijk worden opgelost. En je kunt ook wegdromen. Het is echt een sprookjeswereld. Duckstad met natuurlijk hun stichter Cornelis Prul. En mensen die elkaar allemaal kennen. En ook allemaal aparte relaties hebben. Hè? Want Donald heeft een latrelatie met Katrien. Terwijl natuurlijk ook Guus Geluk nog op de loer ligt. Waar zijn die ouders van Kwik-Kwek en Kwak? Precies, de ouders van Kwik-Kwek en Kwak zijn er niet. Dus het is ook wel, hè, iedereen heeft wel zijn complicaties. Ja. En toch leeft het allemaal in grote vrede en heel vrolijk. Het wordt ook genoemd een vrolijk weekblad. Ik heb aan de muur bij mij thuis heb ik de allereerste uitgave. Die heb ik ooit op de kop getikt. 1952. De allereerste Nederlandse uitgave heb ik aan de muur ingelijst. En ik heb ook een Donald Duck staan. Echt een Disney Donald Duck van een centimeter of 60 hoog. uit de jaren 60. Een heel mooi beeld. Dus Donald Duck heeft echt een hele grote rol in mijn leven. Als ik me verdrietig voel of ik ben een beetje... ik zit niet helemaal lekker in mijn vel, dan ga ik de Donald Duck lezen en dan droom ik weg in die wereld. Het is heel veilig. Ja, het is heel veilig. Een mini-wereld. Ik vond Donald Duck altijd wel een beetje een loser. Nou, hij is wel van 13 ambachten. Wat is het, 12 ongelukken, 13 ambachten? Hij maakt nooit wat af. Nee, dat is echt zo. Maar aan de andere kant is het ook weer die knuffelbeer die het altijd goed voor heeft met de wereld. Ja, hij zorgt wel voor zijn neefjes. Dat ook. Dat wel, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Ramses Shaffy met We Zullen Doorgaan. Waarom dat nummer? Nou, omdat als ik het moeilijk heb, en ik heb best wel een hele moeilijke periode gehad, ook in de jungle, dat ik dat dingen bijvoorbeeld even niet lopen zoals je wil, of dat het je gewoon even allemaal naar de keel grijpt. Bijvoorbeeld al die weeskinderen in de diamantmijnen die je eruit aan het halen bent, terwijl je ook moet uitkijken dat je niet op de korrel wordt genomen door de diamantmafia. Want ja, laat ik eerlijk zijn, een paar jaar geleden heb ik ook een auto op ons terrein gehad met geblindeerde ramen. Ik word in het zuiden goed beveiligd door Kalashnikov-jongens. Die kwamen meteen in actie en richtten het geweer op de voorruit. Want die auto die kwam heel agressief aanrijden. En wij kennen alle auto's. En als we ze niet kennen, dan stopt een auto altijd aan het begin van de straat. Mm. En die doet dan het raam open en die zegt, ik kom voor dit en dat. Dit was midden in de nacht, dus dit was gewoon foute bingo. En toen hebben ze, het waren geblindeerde ramen, en toen hebben die beveiligers uiteindelijk in een split second moeten beslissen om een lijn van kogels te trekken voor de auto. Dus echt met die Kalashnikov. En toen weer op het raam gericht van, als jullie nu niet weggaan, is het serieus. En toen zijn ze weggereden. Er is altijd natuurlijk wel nog het gevaar dat ik gewoon vermoord word door de maffia waar ik tegen vecht altijd. Ik zet me heel erg in tegen kinderarbeid. En er zijn mensen die zien dat als dat ik hun brood roof. Hoewel het natuurlijk hele clandestine en illegale handel is waar zij in zitten, zien ze het toch anders. Zien ze namelijk die gozer daar, dat is een slechterik, want die zorgt ervoor dat wij minder brood op de plank hebben. En dan heb je het echt over mafiozen die in hummers rijden. Dat soort, ik zie ze letterlijk in hummers rijden. Maar ik dwaal af, wat was je vraag nou? Van waarom we zullen doorgaan. En toen zei op momenten dat je het moeilijk hebt, dat dingen niet lukken, of dat je onveilig voelt. Dat ik me onveilig voel, dat ik echt verdrietig ben, dan zet ik op. We zullen doorgaan. En we zullen dan ook doorgaan. Ik heb het heel vaak gedraaid, ook in Sierra Leone. Ze kunnen het daar bijna mee zingen. Ja, we zullen doorgaan. Van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de weifelende zekerheid om door te gaan in een sprakeloze tijd. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, naakt in een orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, als niemand meer verwacht, dat we weer doorgaan, in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Samen En we zullen doorgaan. Ramses Shaffi, het is de wankelmuziek van Sander de Kramer. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. En je zei, je was bij zijn laatste optreden. Ja, sterker nog, ik kreeg de Laurenspenning in 2009. En dan mag je zelf je programma samenstellen. En ik zei, ik heb altijd Ramses bij me in de jungle voor moeilijke momenten. Ik luister altijd naar hem, al zijn nummers. Het zou zo mooi zijn als hij zou komen. En toen is Al de Liefste is toen naar hem toegegaan, zijn begeleidingsband. En toen hebben ze het hem voorgelegd. Ramses was toen al terminaal ziek. En toen hebben ze het hem voorgelegd. En toen zeiden ze, van, hij was zo enthousiast. Hij kreeg helemaal grote ogen. Hij is erbij. En toen kwam hij. En toen heeft hij nog piano gespeeld. En toen heeft hij eigenlijk echt afscheid genomen van het leven. Hij keek de zaal in. Hij speelde als in zijn jongste jaren. Hij speelde fantastisch. En hij was, ik heb met hem geknuffeld. En 4 dagen later overleed hij. Dus het was zijn laatste optreden. Dat hij toen speciaal voor deze gelegenheid had gespeeld. En ik ben maar een voetnoot in zijn bestaan geweest. Maar hij is heel belangrijk geweest in mijn leven. Ja, want het is eigenlijk een soort van strijdlied. Hè? Van, is het dan een strijdlied voor jouzelf of een strijdlied voor anderen? Om anderen te motiveren. Allebei. Ja, voor mezelf houdt het me op de been. En deze muziek heeft me letterlijk op de been gehouden. Ook toen ik heel erg last kreeg van tinnitus. Ik heb in 2013 een tikje gekregen van het leven. Toen ik een piep in mijn hoofd kreeg en 2 beschadigde evenwichtsorganen had. Dus toen heb ik een hele moeilijke periode gehad van 2 jaar. Echt wankel evenwicht. Letterlijk wankelmuziek dus was het voor me. Ja. Wankel evenwicht. Een enorme piep in mijn hoofd. Die is nooit weggegaan. Maar toen heb ik wel eens momenten gehad dat ik dacht van, nou, als dit erger wordt, dan hoeft het voor mij niet meer. En dan was het deze muziek die me er doorheen sleepte. Echt Ramses. Want ik verwees ook een beetje naar aan het begin. Hè? Want toen ik zei van, ja, dan wil je het liefst in een leme hutje gaan zitten. Klopt. Nou ja, sterker nog, ik heb wel eens gedacht toen van, als het zover komt, dan als het echt erger wordt en het is niet meer draaglijk, dan zou ik wel in mijn leme hutje willen liggen. En dan stoppen met eten en drinken. Dat is wel heel heftig dat ik zo heb gedacht. Ja. Want ik ben echt een wandelende Prozac-pil. Ik kijk altijd alles heel erg door een roze brilletje. En juist dat positivisme heeft me, denk ik, gebracht tot nu 33 scholen. Voor de kinderen die anders nooit naar school zouden gaan. En dan belden ze me net op vanaf een van die scholen. En dan krijg ik weer zoveel kracht en energie. Dan zie ik ze allemaal zwaaien en juichen omdat ze naar school gaan. En de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. En dan ben ik zo blij en dan denk ik van, ja, dan kan iemand wel zeggen dat ik lelijk ben of zo op social media. Maar dat krijgt me er lekker dan niet boeiend. Onder. Ja, precies. Misschien ben ik wel lelijk voor hem. Ja, dat kan. En hoe gaat het nu met je tinnitus? Nou, hij is er altijd. Ik heb er een vriendje bij, zeg ik dan maar. Ik heb op een gegeven moment een omslag gemaakt. Dat was echt wel 1 jaar of 2 later. Toen heb ik het punt gekanteld van heel negatief erin zitten. Van, oh, wat is het erg en ik wil er van af. En hoe kom ik van die piepen af? Naar op een gegeven moment, toen zei een dokter tegen mij, Jan Ost van Brain, echt een waanzinnig goede dokter, die zei tegen mij, luister eens, Sander, heb jij je wel eens afgevraagd dat je je misschien niet zo moet aanstellen? En toen dacht ik, wat zegt hij nou, aanstellen? Maar ik had al 20 keer voor zijn neus gezeten. Dus hij probeerde het op een andere manier. Toen zei hij van, je hebt dood en verderf gezien. Je bent in al zoveel oorlogsgebieden gezien. Je hebt afgehakte ledematen gezien. Je hebt gezien hoe mensen vermoord zijn. Hij zei, en jij hebt maar een piepje en je laat je daardoor uit het veld slaan. En toen dacht ik van, hij heeft gelijk, man. Hij zei, ga er nou eens anders naar kijken, naar je lot. Toen kwam ik thuis, toen heb ik een fles wijn opengetrokken en ik heb krekelgeluiden in mijn hoofd. Die piep is echt krekelgeluiden. En toen zei ik tegen mevrouw zo, we nemen een lekker wijntje en ik zit in Zuid-Frankrijk, want ik heb een krekelgeluiden bij. Ik ging anders naar mijn lot kijken. En dat heeft me wel heel erg geholpen. Jan Oost, die dokter. Ik moet nog steeds aan hem denken. Ja, dus er kwam iets strijdbaars. Ja. Er kwam iets strijdbaars boven. Van, ja, maar ik laat me er niet onder leggen. En toen dacht ik ook, ja, al die mensen die de straat op gingen om samen te bidden in Afrika voor mij, om degene die de scholen bouwt, om die te helpen. Toen dacht ik ook bij mezelf, ja, of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, dit is wel heel bijzonder. Dat ze met duizenden mensen de straat op gaan, ja, die kan ik toch niet laten zakken. Ja, keerpunt geweest in mijn leven. Want je begon ook dit uur met een aantal uitspraken. Waarin heel erg doorklinkt het spirituele, het gelovige. Van, ik geloof dat onze voorvaderen een oogje in het zeil houden. Dat ze ingrijpen als dingen mis dreigen te gaan. Hoe voel je dat dan? Nou, dat is heel gek. Maar er zijn echt wel momenten geweest in Zuid-Soedan bijvoorbeeld. Maar ook in Sierra Leone. Dat er momenten waren dat ik dacht van, hier is het niet pluis. hier gaat wat gebeuren of zo. Hier moet ik weg. En dat je dan later hoorde dat er echt iets heel ergs is gebeurd. Of een gewelddadige roofoverval op iemand. Dat is wel heel gek is dat. Ik kan dat niet verklaren. Dus ik heb gewoon het idee van een beetje van Simba, die ook weer Disney trouwens. Simba, de leeuw die op zijn rug ligt in The Lion King. Mm-hmm. En dat dan dat everzwijn Pumba en Timon en Pumba, die zijn aan het lachen. Hè? Dat everzwijn en het stokstaartje. En zeggen van, wat geloof jij in dat voorvaderen, dat er sterren zijn en dat ze over ons waken? Ha, ha, ha, ha. En die leeuw die zegt dan van, ja, het zal allemaal wel, maar ik weet dat mijn vader of mijn opa over me waakt. En dat, ja, dat kan ik me wel heel erg in vinden. Het is ook heel Afrikaans. Hè? Zij denken dat echt daar van, ja, voorvaderen, die vereren ze ook. Als er bijvoorbeeld een school wordt gebouwd, dan besprenkelen we eerst met alcohol en praten we tegen onze voorvaderen. Zeggen van, joh, mag deze school alsjeblieft goed gebouwd worden? Mag het veel levens veranderen? Mag het heel veel mensen succes brengen? Mogen heel veel kinderen hier afstuderen straks? En dat is heel mooi, dan praat je tegen je voorvader. Dus ook iets waar ik door de Afrikanen ook wel dichterbij ben komen te staan. En dat ik dacht van, ja, ik ben wel geloof, ik ben een relaxte katholiek, maar ik denk ook wel dat er veel voorvaderen met ons meekijken. Ja, want wat is een relaxte katholiek? Een relaxte katholiek is iemand, ja, ik ga wel af en toe naar de kerk en ik brand af en toe een kaarsje en ik vind het mooi om goede gesprekken te hebben. Maar het is niet zo dat ik op missie ben of zo, weet je wel. Het is niet zo dat ik andere mensen probeer te overtuigen van een geloof of zo. Als iemand niet gelooft, ja, ik vind gewoon iedereen laat ik in zijn waarde. Ik denk wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar ik ben niet van het opdringerig of zo. Ik ben gewoon, ik hou het ook wel een beetje voor mezelf. En waar geloof je sterker in God of in je voorvaderen? Nou, ik denk dat het een combinatie is. Zoals de Afrikanen het ook geloven. Hmm. Ja, die bidden ook allemaal. En ze praten ook met hun voorvaderen. Dus dat de voorvaderen eigenlijk een beetje in de rol van engelen zijn. Zo moet je het een beetje zien. Fusion. Hè? Combinatie. Ja, want je zegt ook, de meeste mensen hebben een goed hart. En tegelijkertijd, ja, overal op de wereld kom ik dieven tegen. Mensen worden uitgebuit, de aarde wordt bestolen, de zeeën worden leeggeroofd. Maar toch hou je dus een heel positief mensbeeld. Ja, weet je wat het is? Ik heb ook de supertrawlervaarders gesproken. Hè? De eigenaren van die drijvende visfabrieken die gewoon net buiten territoriaal water gaan liggen en gewoon letterlijk de zeeën van Afrika leegvissen en dan meenemen naar Europa of naar Azië of naar Rusland. En dan praat ik met zo'n eigenaar en dan blijkt het dat het een hele lieve vader is bijvoorbeeld. Dan zeg ik alleen, ja, maar hoe kan je dat dan rijmen met hoe je eigenlijk in het leven staat? Want ik ken je nu eigenlijk als een hele aardige, vriendelijke man, maar tegelijkertijd ben je de hele zee aan het leegvissen. En toen knapte die man. Dat was een Griek. Die begon heel hard te huilen. En die werd echt eigenlijk werd heel emotioneel over wat hij zelf aan het doen was. Ja, op dat moment leg je zeg maar eventjes een vinger op de zere plek. Maar het is wel zo. Dus iemand kan ook al een goed hart hebben, maar gewoon het even niet zien. Ik heb diamanthandelaren gesproken die eigenlijk, ja, die al vanaf hun eigen vader bezig zijn met die handel. En die het eigenlijk helemaal niet zo hebben gezien dat de tussenhandelaren, dat die uiteindelijk rijk werden over de ruggen van de meest kansarme kinderen van de wereld, die letterlijk zichzelf aan het doodgraven waren. Maar als je die vinger af en toe op de zere plek legt, mensen zijn er soms ook blind, hè, ergens voor. Hebben een blinde vlek voor wat ze zelf aan het doen zijn. Ze hebben echt wel een goed hart. Maar ze rennen voorbij aan waar ze mee bezig zijn. Ja, soms ook uit winstbejag. Dus wat je zegt, van een deel lijkt alleen vergeten te zijn hoe goed samenleven werkt en hebben een zetje nodig. Ja. En soms kan dat zetje ook gewoon één kort gesprekje zijn. Dat is zo, ja. Dat is absoluut zo. Dat heb ik echt gemerkt. Dat mensen opeens op andere gedachten komen door een gesprek. Ik heb ooit eens een lezing gegeven in Amsterdam. En toen kwam er iemand naar me toe, die is gestopt met werken. Die zei van, ik doe het helemaal, ik pak het helemaal verkeerd aan, ik ga het helemaal anders doen. En zo krijg ik ook wel vaak mailtjes, dat mensen dan uiteindelijk toch geraakt worden door wat je verteld hebt of dat je bent gaan doen. En het dan anders zijn gaan doen. En dat vind ik wel heel erg mooi, hoor. En wat voor zetje heb jij zelf ooit gekregen van iemand anders? Ik heb een zetje van mijn moeder gekregen. Ja, die heeft me echt meegenomen. Die zei altijd, als je onrecht ziet, sta er dan tegenop. Vecht er tegen. Waar kwam dat bij je moeder vandaan, dat idealisme? Dat weet ik niet. Dat vind ik een goede vraag voor jou. Dat zal ik ook eens vragen. Ik denk dat zij het wel weer van de vader heeft, die echt een noeste arbeider, echt uit opgestroopte mouwen, niet lullen, maar poetsen. We gaan ervoor. Ik denk dat zij het weer van mijn opa heeft gekregen. Maar mijn opa is heel jong gestorven. Dus die heb ik niet zo heel lang meegemaakt. Helaas, want het was echt een wereldvent. Een hele goede band met hem. Maar mijn moeder die zei altijd tegen mij van... sta er tegenop als je onrecht ziet. En dat ben ik altijd gaan doen. Dus toen ik 7 was, verkocht ik mijn eigen knuffelberen voor de deur. Had ik een kleedje neergelegd. Verkocht ik knuffelberen voor het goede doel. Voor de arme kindjes in Polen toen. En ik organiseerde fietstochten. Mijn vader zat bij Douwe Egberts. Dus we hadden de hele schuur vol staan met drankjes, met roze visé en zo. En dan maakte ik roze visé. En dan kon iedereen kon dan meedoen aan de fietswedstrijd voor 10 cent. En dan kregen ze ook een glas roze visé erbij. En dan ging dat allemaal naar de arme kindjes. Weet je, ja, dat heb ik echt van jongens af aan meegekregen. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik dan zo naar Oekraïne ga en ook echt naar de frontlinie, dan vindt ze dat wel heftig. Toen zei ze wel tegen mij, ja, maar dit heb ik niet helemaal bedoeld. Ze is natuurlijk ook wel bang. Weet je. Ze mag ook wel wat minder. Ja, ze is ook wel bang dat het je overkomt. Terwijl ik dan zeg, nee, een wijze vrouw, alias mijn moeder, zeg ik dan tegen haar. En dan begint ze te lachen. Ze zegt, ja, ja. En zeg, die heeft mij gezegd dat als er iets is wat echt de hulp nodig heeft van jou, dat je kunt het verschil maken, dan moet je het doen. Maar doe je ook wel eens dingen niet? Omdat je toch denkt van ja, het is te gevaarlijk. Ik ben Rusland niet ingekomen toen ik eens een plan had om kachels in Irkoetsk te gaan brengen. Een van de koudste steden van de wereld. Waar ook heel veel alcoholgebruikers in de nacht doodvriezen. Dat ik er opvang voor gaan beginnen. Maar ik ben er nooit binnengekomen. Ik heb geen visum gekregen. India ben ik ook niet binnengekomen. Waarschijnlijk toch omdat ik als een soort van oproerkraai als journalist te boek sta. Dus ja, ik leg de vinger op de zere plek. En dat willen sommige landen niet. Maar ja, niet binnengekomen, dan ligt dat besluit niet bij jou. Nee. Heb je ooit wel eens een besluit zelf genomen dat je dacht van ja, ik heb het afgewogen en dit ga ik niet doen, want dit is onverantwoordelijk. Weet je wat ik heel jammer vind? Ik ben in Afghanistan geweest een paar jaar geleden, net voor corona. En toen was het echt wel, heel serieus. Want toen werd dus driftig onderhandeld tussen de Amerikanen en de Taliban in Doha toen. En toen ben ik er naartoe gegaan voor meisjesonderwijs. En om het onderwijs daar te stimuleren. Ja, en wat er daarna gebeurd is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Weet je, wat er nu op dit moment gaande is. En ze zeggen nu tegen mij van je kan op dit moment niks doen. Er wordt wel clandestien, wordt er wel lesgegeven aan meisjes. En dat kunnen we dan ondersteunen. Maar om daar nu zelf te gaan staan, is gewoon uiteindelijk gewoon totaal niet in vragen, zeggen ze. Je kunt nu niet meisjesscholen zo gaan beginnen, want het wordt meteen opgeblazen en je wordt als voorbeeld gesteld. En dat is dan wel heel... Nou, als iets frustrerend is, ik zeg eigenlijk bijna nooit het woord frustrerend, want dat vind ik moeilijk, het is zo negatief. Maar dit is wel heel moeilijk. Dit is wel een moeilijk punt. Ik ben daar geweest, ik wilde het verschil gaan maken. Weet je, en ja, dat gaat dan uiteindelijk niet, omdat gewoon de situatie gewoon er niet zo is. Dit nummer, dat ben jij voor mij. Vrolijk, positief, grote liefde voor Afrika, enorme energie, passie, niet stoppen, geen lockdown voor jou. Maar ook kunnen relaxen. Ben ik altijd blij met je acties? Nee, dat niet. Maar ik ben wel altijd trots op jou. Of het nou muziekinstrumenten zijn voor de bedelaars, kachels voor Oekraïne, een boodschappenpakket voor oma Els, scholen voor Sierra Leone. Jij bent oprecht. Stop niet waar een ander dat misschien wel zou doen. En als vrouw vul ik je aan met de zaken die jou minder energie geven. Zoals administratie en planning. En dat maakt ons een sterk team. En soms trappen we ook samen op de rem. En is het tijd voor Spanje met een goed wijntje en heerlijke tapas. Onze kinderen volgen ons beiden op hun eigen manier en genieten van jouw energie en jouw verhalen, je gekke stemmen en vooral je humor. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ben trots op jou. Ja, lief. Dat is mijn vrouw. Je vrouw, ja. Ja, Wendy. Soldaar zou ik het niet kunnen doen, hoor. Nee. Nee, dan was het echt een chaos geworden. Ja, was het echt een puinhoop geworden. Dus het is echt wel, het is wel heel lief wat ze zegt. Want de chaos van dat je heel veel dingen wil doen, maar ja, dat het allemaal door elkaar heen gaat. Ja, of alle mailtjes en alle belletjes die binnenkomen. Dat doet ze allemaal. Ja, dat scheelt al uren werk soms per dag. Komt soms, zoals nu met die kachelactie, komt er zoveel op me af. Alle mensen die met goede bedoelingen ook willen helpen, maar met plannen komen die soms helemaal onuitvoerbaar zijn. Of willen helpen op welke manier dan ook. En dan gaat zij het allemaal structureren. Ja, dat is echt helemaal fantastisch, joh. Ja, dat is zo fijn. En ja, ook als achtervang natuurlijk. Ze staat er altijd. Als ik het moeilijk heb, dan is ze er natuurlijk ook altijd. Dus ze slaapt me er wel vaak doorheen. Ken jij Mercedes Sosa? De Argentijnse volkszangeres. En zij heeft zo'n nummer, het is een van mijn lievelingsnummers, Solo le pido a Dios. Dus het enige wat ik aan God vraag is dat ik nooit onverschillig word. Ja, mooi. Ja, heb je het wel eens gemerkt? Dat je soms, je hebt natuurlijk zoveel dingen gezien, op zoveel plekken geweest, met zoveel mensen gepraat die het moeilijk hebben, dat je op sommige momenten een soort van afgestompt raakt. Ik begrijp het wel. Maar ik denk dat op dat moment dat dat gaat gebeuren, dat je dan niet geschikt meer bent om te doen wat je doet. Als je sceptisch wordt of dat je afgestompt bent, dan kun je het niet meer. Je moet wel de energie blijven scoren bij de dingen die wel lukken. En dat kan heel simpel zijn. Ik heb grote foto's in de keuken hangen, bijvoorbeeld van een school. En al die kinderen komen naar buiten rennen. En die zijn allemaal blij dat ze naar school gaan. En dan kijk ik naar die foto en dan zie ik al die kopjes. En dan krijg ik energie voor 10. Dan weet ik weer van, oh ja, daar doe ik het voor. En soms is het natuurlijk moeilijk. Weet je, als je midden in de nacht gebeld wordt door iemand, dat iemand is overleden aan iets heel simpels. En uiteindelijk ze het leven niet hebben kunnen redden van iemand. Ja, dan kun je ontzettend verdrietig worden. En dan kun je inderdaad ook sceptisch worden. En aan de andere kant krijg je de volgende dag weer belletjes dat we 4 mensenlevens hebben kunnen redden, omdat we op tijd voor de malaria-behandeling hebben kunnen zorgen, bijvoorbeeld. Ja, daar moet je het van hebben. Het is wel, je moet wel sterk in je schoenen staan, wil je dit kunnen doen. Dat is wel zo. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten waar ze van af willen. Jij hebt iets meegenomen? Ja. En ik noemde het ook al aan het begin, Chief Ouwe Dibbes, het boek. Leg even uit waar die titel vandaan komt. Ja, Chief Ouwe Dibbes, dat is wel heel grappig. De eerste keer dat ik in Sierra Leone kwam, toen zei iedereen tegen mij, hey, pst, friend. En dan zei ik, ja, friend. Ik zeg, hoe heet ik? En toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Ik zei, ja, dan ben je geen goede vriend van me. Ik zei, want die weet hoe ik heet. Ik liep een beetje te dollen. En toen zei ik, als je een echte vriend bent, waar ik vandaan kom, in Rotterdam, dan ben je een ouwe dibbes. En toen begonnen ze dat na te zeggen. En toen op een gegeven moment in no time, toen zeiden ze ook in het team, iedereen die goed bevriend was met elkaar, beste vrienden, dan zeiden ze ook ouwe dibbes tegen elkaar. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Nou, in 2010 hebben ze mij burgemeester gemaakt. Dat is geen erebaan, maar het is echt dat we met z'n allen vergaderen. En dat vind ik heel mooi. Want het zorgt voor mij voor een bijzondere positie, dat ik namelijk beschermd word. En dat is wel hard nodig in het zuiden. En tegelijk vond ik het heel mooi dat zij iets wilden met hun gevoel. Dus ik heb daar ja tegen gezegd. En toen hebben ze de Chief Ouwe Dibbes van gemaakt. En toen heeft Jochem Davidsen, de journalist, de schrijver, een hele leuke gozer, die heeft echt op een gegeven moment tot aan de treuren aan mijn spijkerbroek gehangen toen ik naar het buitenland ging. En die heeft er toen een boek over geschreven, Chief Ouwe Dibbes. En dat, ja, in het begin was ik helemaal niet blij mee dat hij elke keer bij me was. Dan stond hij bijvoorbeeld in teenslippers en een korte broek bij een afspraak die ik had met een minister. En dan zei ik van, wat heb je nou aan, Jochem? Ik zei, dat kan toch niet? Ik zei, wat denk je dat die man nu van me denkt? Die denkt, je ziet eruit in een peppie en kokkiekloffie. En dan zei hij van, ja, maar ik kan toch wel. Ik zei, nee, je kan echt niet mee zo. Ik zei, nee, sorry, ik zeg maar, die man, kom je zo ook bij Mark Rutte? Zeg ik tegen hem. En toen begon hij te lachen. Toen zei die minister, hij zegt, moet die jongen niet mee? Ik zei, nee, die gaat niet mee. Hij zegt, hoezo niet? Ik zei, ja, kijk hoe die eruit ziet. Ik zeg, ik wil wel serieus genomen worden, zei ik toen. Toen zei hij van, ah joh, come on, it's a free town. Zei hij toen over free town. Weet je wat, ja. En toen mocht hij mee. En toen, maar Jochem heeft er echt een prachtig boek van gemaakt. En toen dacht ik van, nou, als ik dan iets mag weggeven, dan geef ik graag aan een van de luisteraars het boek mee. Mooi, ja. En als Chief Ouwe Dibbes, kun je nog een advies geven aan politici hier in Nederland? Aan politici? Ja, nou, of aan bestuurders? Ja, door zelf met je voet in de klei te blijven staan. Door zelf ergens te gaan staan waar de shit hits the fan. Van waar heb je het over? Dan gaan we daar kijken. En dan kom je waarschijnlijk op echte inzichten. Want het is heel makkelijk beslissingen nemen vanaf nu ivoren toren of uit een Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar of uit je regeringskantoortje. Maar uiteindelijk, de echte beslissingen doen soms heel veel pijn. En dat zie je pas op het moment dat je ergens bent. Ja, dat zou wel mijn advies zijn. Jij mag ook iets kiezen. Iets wat andere mensen hebben achtergelaten. Oh, wat andere leuk. Gasten. Ik heb twee keuzes. Dit is achtergelaten door Barry Stevens. Die was hier bij mij te gast. Musicals leuk. In Nederland. Ja. En inclusief, ja, dit is wel toepasselijk, zijn singeltje, zijn carnavalshit, Vooral zo doorgaan. Ah, geweldig. Fantastisch. En dit is de stropdas, nog nooit gebruikt, van Bram van Ooyik. Wat mooi zeg. Oud GroenLinks Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Waar heb je het meeste gevoel bij? Ik hou voor het boek. Het boek? Ja, natuurlijk. Ja, ben je van musicals? Nou ja, ik vind het soms wel leuk om er naartoe te gaan. Ik moet eerlijk zeggen, vrije tijd is vrij schaars. Dus ik moet het altijd wel redelijk indelen. Maar ik vind het hartstikke leuk. Maar weet je, Barry Stevens is natuurlijk ook echt ook zo'n pretletter. Weet je, die ziet ook een half vol glas in plaats van een half leeg glas. Vooral zo doorgaan. Dus dat zou eigenlijk ook wel een van mijn motto's kunnen zijn. Ja, dus ik vind dat een wereldgroot. Dus ik ben heel blij met dit boek. Oh ja, en musicals zijn natuurlijk ook weer met Disney te maken. Je bent een Disney-fan. Met welk Disney-personage vereenzelvig jij het meeste? Dat vind ik een moeilijke zeg. Ook wel met Donald Duck sowieso, omdat hij het altijd goed voor heeft. Maar hij loopt wel vaak in 7 sloten tegelijk. En dat heb ik minder, denk ik. En dus een beetje een combinatie tussen Donald Duck en Guus Geluk. Is dat een mooie? Ja, Guus Geluk. Even denken hoor. Guus Geluk, die overkomt altijd. Heeft toch ook een soort van engeltje op zijn schouder. Ja, precies, daarom. Ja. Dus maar Guus is wel een beetje een arrogant, vervelend mannetje. Ja. En Donald, die heeft het echt heel goed met mensen voor. Dus een beetje een combinatie, Donald Duck en Guus Geluk. En Donald gaat ook altijd op reis voor Dagobert. Die wordt dan voor het kannetje gespannen. En die gaat dan weer vrijwilligerswerk doen ergens voor Dagobert Duck. Die we ergens iets hebben dan. En dan beleven ze de grootste avonturen. Maar ze doen ook vaak iets achterlaten voor de mensen. Ze doen echt wel veel dingen. Ja, wat grappig. Ja. We eindigen met De Liefde. En je zei dat moet zijn The Beatles met Here Comes the Sun. Waarom dat nummer? Ja, daar word ik zo vrolijk van. Dat is zo'n lekker vrolijk nummer. Here Comes the Sun. Eigenlijk, als het regent, als het donker is... als het donker is in je hoofd, of het regent of sneeuwt in je hoofd... en je zet dit nummer op, dan word je wel vrolijk. Kijk, van Ramses, van we zullen doorgaan, word je niet echt vrolijk... maar het geeft je wel kracht. En van dit nummer word je echt vrolijk. En ik denk dat de wereld zeker nu wel wat vrolijkheid kan gebruiken. En waar droom je nog van? Ik heb een heel leuk idee om ooit de vrede te bewerkstelligen... met een World Peace Team. Een voetbalelftal vol wereldspelers, AAA-bekende sterren. Dus echt de Ronaldo's, de Messi's. Om daarmee met het vliegtuig te gaan. En dan naar plekken te gaan waar echt oorlog is. Dus dat zou nu heel goed kunnen zijn. Natuurlijk Rusland, Oekraïne. Mm-hmm. En dan de 2 camphanen bij elkaar te trekken. En van jongens, we pikken het niet. Het is een heel naïef plan, ik weet het. Maar ik geloof er wel in. Want ik denk dat de kracht van voetballers... dat zijn de grootste verbinders van de wereld. Er is niks in de wereld dat zo verbindt als voetbal. Dus ik denk dat op het moment dat een vliegtuig vol met Ronaldo's en Messi's ergens landt... dat zelfs Poetin en Zelensky, dat we die aan de thee krijgen. Mooi. Ik ben ook graag een beetje naïef, hè? Nou ja, maar naïviteit is toch helemaal niet een fout iets... op het moment dat je een plan bedenkt? Nee, dat klopt. Want als ik had geluisterd naar de mensen die tegen mij zeiden... jij krijgt nooit die kinderen uit die diamantmijnen. Jij krijgt nooit die kinderen uit de goudmijnen. Je gaat dadelijk die kinderen uit die koolpotmijnen nooit wegkrijgen uit die koolpotmijnen. Want daar zitten allemaal maffia aan. Als ik daarna had geluisterd, hadden die kinderen nu of dood geweest... of nog in die mijn gestaan. Dankjewel, Sander de Kramer, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren... zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter. @MishaBlok. Wel lieve dingen zeggen, Radio 1.